program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 6:00. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Widoczna jest stabilizacja liczby nowych zakażeń, mówi wiceminister zdrowia. Unia Europejska zdecydowała o nałożeniu kolejnych sankcji na Białoruś. Cała Polska oddała hołd strażakom z Czernikowa, którzy jadąc do pomocy zginęli w wypadku drogowym. 27 356 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 502 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił w Polskim Radiu, że widoczna jest stabilizacja liczby nowych zakażeń. Wydaje się, że ta stabilizacja zaczyna się już na stałe pokazywać w naszych statystykach, bo to jest kolejny dzień, kiedy nie rośnie nam już tydzień do tygodnia ilość nowych przypadków. Dotychczas w Polsce nie wykryto nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, natomiast obecnie badane są próbki w tym kierunku, powiedział wiceminister. No jeszcze nie mamy potwierdzonego żadnego przypadku, aczkolwiek myślę, że kwestia czasu, kiedy stwierdzimy w Polsce także obecność tego wariantu. W szpitalach leży ponad 21,5 tysiąca pacjentów covidowych. Barbara Góra, Polskie Radio. 58 osób próbowało w ciągu poprzedniej doby przekroczyć polsko-białoruską granicę, poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej. Anna Michalska dodała, że to wyjątkowo mało, ale należy zachować ostrożność. W porównaniu z tymi danymi z dni wcześniejszych, z ostatnich miesięcy, bardzo mało, ale na razie nie zakładamy optymistycznych scenariuszy, bo cała presja migracyjna jest sztucznie sterowana, więc jakie plany ma dalej reżim Łukaszenki, to pokażą kolejne dni, a nawet tygodnie. W listopadzie Straż Graniczna odnotowała prawie 9 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Unia Europejska zdecydowała o nałożeniu kolejnych sankcji na Białoruś. Na liście jest 17 osób i 11 firm. Sankcje dotyczą zakazu wjazdu do wspólnoty i zablokowania pieniędzy w Europie. Przy liniach lotniczych Belavia napisano, że były zaangażowane w sprowadzanie na Białoruś migrantów z Bliskiego Wschodu, głównie z Libanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji, i że otworzyły nowe trasy i zwiększyły liczbę lotów. Sankcjami zostały objęte też biura turystyczne, które pomagały migrantom w uzyskiwaniu wiz i biletów na samoloty na Białoruś. Są to Centr Kurort, biuro podlegające administracji Łukaszenki i Oskar Tour. Na celownik zostały także wzięte hotele Planeta i Mińsk w białoruskiej stolicy, które przyjmowały migrantów na kilka dni, a ci później byli transportowani na granicę. Opłaty za przejazd pobierały specjalne białoruskie jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza, które również zostały umieszczone na czarnej liście wraz z dowódcami lokalnych oddziałów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjskiej ingerencji w politykę Ukrainy sprzeciwia się Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To Ukraina i Ukraińcy powinni decydować o tym, w jakim kierunku ich państwo powinno prowadzić politykę zagraniczną, powiedział wiceminister Marcin Przydacz. Polityka stref wpływu i decydowania supermocarstw o polityce zagranicznej innych państw, mamy nadzieję, już jest odległą przeszłością. Na pewno w ramach funkcjonującego prawa międzynarodowego nie powinno w żaden sposób stać się to normą. Wizyta wiceszefa MSZ Ukrainy w Warszawie, Mykoły Toczyckiego, zbiegła się z 30. rocznicą uznania przez Polskę niepodległości tego kraju. Hołd strażakom ochotnikom z Czernikowa w województwie kujawsko-pomorskim oddali prezydent Andrzej Duda, członkowie rządu i strażacy w całym kraju. Ratownicy zginęli w wypadku drogowym. Ich wóz jadący do akcji zderzył się z ciężarówką. O godzinie 18 w tysiącach jednostek Straży Pożarnej zawyły syreny na znak żałoby po zmarłych tragicznie druhach ochotnikach z Czernikowa. Jadący do zgłoszenia wóz strażacki został staranowany przez tira. Zginęła strażaczka w wieku 30 lat i 62-letni strażak. Trzech strażaków jest ranny. Mówiła posłanka PSL Urszula Nowogórska. Sejm uczcił minutą ciszy pamięć strażaków. Wieczny odpoczynek radzi, tak panie. A światłość wieku i stanie chajmy świeci. Zewsząd płyną kondolencje. Pęka serce, kiedy giną ci, którzy swoją pracą i służbą nieśli pomoc i poświęcali się dla innych, napisał prezydent Andrzej Duda. Szef MSWiA Mariusz Kamiński napisał: jechali, aby nieść pomoc innym, sami zapłacili najwyższą cenę, będziemy o nich pamiętać. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Akademii z okazji Dnia Świętej Barbary uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości zorganizowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo prezydent pogratulował górnikom oraz podziękował im za pracę i poświęcenie. Za rozwój polskiej energetyki i budowanie bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu, kiedy obchodzimy wasze barburkowe święto, składam państwu najserdeczniejsze podziękowania i najserdeczniejsze życzenia dla całej braci górniczej, dla wszystkich pracowników, dla wszystkich tych, którzy swoją służbę codzienną dla Rzeczypospolitej, dla rozwoju swoich rodzin, ale także właśnie naszego państwa. Podczas Akademii Barburkowej prezydent Andrzej Duda wręczył krzyże zasługi oraz medale stulecia odzyskanej niepodległości. Lekkoatletka Róża Kozakowska zwyciężyła w plebiscycie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku. Nagrody nazywane Gutmanami przyznano podczas gali w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Róża Kozakowska w Igrzyskach w Tokio zdobyła złoty medal w pchnięciu maczugą, bijąc rekord świata, a także srebro w pchnięciu kulą. Jestem przeogromnie szczęśliwa i jakże dumna, że to właśnie ja jestem tu na tej scenie, odbierając jakże niezwykłą i jakże piękną i wartościową nagrodę, która tak naprawdę mówi wszystko o mnie. Jaką walkę, drogę i determinacją, z jaką siłą dążyłam do wszelkich celów i spełnienia marzeń. Statuetkę dla najlepszego trenera otrzymał Andrzej Ochal, trener kadry w tenisie stołowym. Za wydarzenie sportowe roku uznano Mistrzostwo Europy w Bydgoszczy, a nagrodę w kategorii organizacja sportowa otrzymał Związek Sportu Niepełnosprawnych Start Gorzów Wielkopolski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na słów kilka o pogodzie. Piątek na południu pogodny, choć rano i wczesnym popołudniem na południowym wschodzie może popruszyć śnieg. Na północy zachmurzenie umiarkowane i duże, również z przelotnymi opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu spadnie nawet 7 cm białego puchu. Temperatury maksymalne od minus 1 stopnia do 3 na plusie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Energetyczne dźwięki potrafią wyrwać się z łóżek. No i o to chodzi, mili państwo, o tej porze. Mamy 6:11, piątkowy poranek. Rozpoczynamy, rozkręcamy na dobre, wyglądając gdzieś tam na horyzoncie bliskim weekendu. Kłaniamy się nisko. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski i mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Dzień dobry. Słów kilka teraz o tym, mili państwo, co przed nami w kolejnych kwadransach i godzinach. A o poranku w pierwszy piątek miesiąca zajrzymy między innymi do kalendarzy. Dlaczego? Ktoś zapyta. Ano dlatego, że dziś obchodzimy między innymi Światowy Dzień Majsterkowicza. I tu ważne pytanie, czy w dzisiejszych czasach jeszcze sami coś naprawiamy, reperujemy? Na przykład karmniki dla ptaków robią państwo sami, czy jednak udają się do najbliższego sklepu? Naprawiamy, jeśli coś już się zepsuje, czy może wymieniamy, kupujemy nowe? Na te pytania z pewnością odpowiemy państwu jeszcze przed godziną 7:00. Także dziś mija 29 lat od wysłania pierwszego SMS-a. Jego treść lada moment bardzo na czasie będzie brzmiała, bowiem Merry Christmas. Jak na przestrzeni lat zmieniała się ta forma komunikowania? Czy dziś jeszcze państwo wysyłają SMS-y, a może wolą jednak zadzwonić? A jeśli już państwo piszą coś w swoich telefonach, to czy są to stare, dobre, poczciwe SMS-y, czy może jednak wiadomości w internetowych komunikatorach? Większość osób raczej pisze na aplikacjach niż SMS-owo. Raczej wszyscy się przerzucili już na Messengera, WhatsAppa. Chyba SMS-y są przegrane. No, okaże się, czy definitywnie. W naszym dzisiejszym porannym spotkaniu zastanawiać się także będziemy, jak mocno pamięć związana jest ze zmysłem powonienia. We Wrocławiu trwa nabór chętnych do badania, które ma dać odpowiedź na pytanie, czy regularna ekspozycja na określone zapachy wpływa na procesy koncentracji u uczniów. W mózgu każdego człowieka pamięć i obszary odpowiedzialne za przetwarzanie emocji są bardzo blisko powiązane z nerwem węchowym i jest już dużo badań, które pokazują, że ekspozycja na zapachy czy obecność zapachów w naszym otoczeniu wpływa na to, w jaki sposób zapamiętujemy rzeczy, odpamiętujemy rzeczy. No i ten temat także pojawi się w naszym dzisiejszym spotkaniu. Po godzinie 8:00 zaś będę miał dla państwa zaproszenia na niedzielny koncert zespołu Nocti. Łączyć się także będziemy z dietetyk kliniczną, która odpowie na pytanie, dlaczego zamiast po filiżankę kawy warto o poranku na czczo sięgnąć po szklankę ciepłej wody. W tej godzinie także kalendarium muzyczne i przegląd prasy, no i sporo dobrej muzyki. zegarach 6:17. Kalendarium muzyczne. Zaprasza Justyna Grabasz. Dzisiejsze kalendarium zaczynamy od małej muzycznej rewolucji. W 1946 roku światło dzienne ujrzał singiel Confess amerykańskiej wokalistki Patti Page. Utwór był jej debiutancką kompozycją i kryje się za nim pewna bardzo ciekawa historia. Otóż w trakcie nagrywania utworu trwał strajk branży muzycznej, więc producenci nie mogli znaleźć wokalistów, którzy chcieliby dograć do utworu chórki. Inżynier dźwięku Bill Putnam nagrał więc wokal Page na kilka ścieżek, dzięki czemu artystka mogła być własnym chórem i echem. Tak oto powstał pierwszy utwór z użyciem metody overdubbingu, czyli zwielokrotnienia ścieżki. Co ciekawe, ani Putnam, ani Page nie zdawali sobie do końca sprawy, że wprowadzają pewną innowację. Jednak od premiery utworu Confess overdubbing stał się znakiem szczególnym twórczości Patti Page. Confess, why don't you confess? I wish you'd reveal to me the way that you feel. Why don't you tell me the way that you feel? Confess. Idziemy dalej do historii kolejnego nagrania. 3 grudnia roku 1969 zespół The Rolling Stones nagrał w studiu Muscle Shoals utwór Brown Sugar. Kompozycja została napisana przez Micka Jaggera, a podmiotem lirycznym była podobno Marsha Hunt, ówczesna dziewczyna wokalisty. Utwór znalazł się na płycie Sticky Fingers, wydanej 2 lata później, a singiel z tą kompozycją dotarł do 1 miejsca list przebojów po obu stronach Atlantyku. I na koniec dzisiejszego muzycznego kalendarium urodziny. W roku 1948 na świat przyszedł Ozzy Osbourne, jeden z najwybitniejszych wokalistów rockowych wszechczasów i wieloletni lider hardrockowego zespołu Black Sabbath. Grupa do dziś zresztą uchodzi za jedną z absolutnie najważniejszych w historii muzyki. Pomimo wielokrotnych zmian w składzie, które dotknęły również samego Ozziego, Black Sabbath nagrał łącznie 19 albumów, które rozeszły się po świecie w ponad 70 milionach egzemplarzy. Ale Ozzy Osbourne to nie tylko Black Sabbath. Muzyk wydał aż 12 albumów solowych, które również cieszą się sporą popularnością wśród fanów takich brzmień. Najnowszy z nich ukazał się w lutym 2020 roku i wzięli w nim udział tacy muzycy jak Elton John, Travis Scott czy Post Malone. Justyna Grabasz, jak zawsze w piątkowy poranek buszowała po kartach historii i jak Państwo słyszeli, wiele ciekawostek udało jej się zgromadzić dotyczących tego właśnie dnia. Przypomnę, 3 dzień grudnia, pierwszy piątek tego miesiąca na zegarach 6:22. Już niebawem u nas bardzo ważne informacje dla kierowców, także pierwszy dziś o poranku serwis sportowe, a wcześniej spotkanie z chłopcami z Placu Broni. Żądam, tak.

Świąteczne prezenty zaplanuj już dziś. Zapraszamy na sklep polskieradio.pl. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6:28. Radio Nawigator. Zaglądamy na polskie drogi. O tym, jak sytuacja na nich wygląda, już teraz Anna Hardej. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Na początek trasa S8 na odcinku Piotrków Trybunalski Tomaszów Mazowiecki między węzłami Polichno i Wolbusz w województwie łódzkim. Płynny ruch utrudniał wypadek. Na 339 kilometrze dachowało auto osobowe. Udało się już odblokować wszystkie pasy do Warszawy. Zakończyły się utrudnienia w dwóch miejscach trasy S6. Wcześniej był wypadek między węzłami Lotnisko i Owczarnia. Na 231 kilometrze auto ciężarowe uderzyło w bariery. Pojazd został już usunięty z drogi. Wszystkie pasy do Gdyni są już odblokowane. Kolejne utrudnienia na trasie S6 były pomiędzy węzłami Kołobrzeg Zachód i Kiełpino. Na 64 kilometrze zderzyły się 3 ciężarówki i 2 auta osobowe. Teraz ruch odbywa się tam już normalnie. O poranku samochodów przybywa na trasie S7 w okolicach Tarczyna i w okolicach Szydłowca. Na S8 spory ruch, ale bez korków na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego i na S1 między Dąbrową Górniczą i Wojkowicami Kościelnymi. Spory zator jest na Krajowej 7 między Leźnym a węzłem Gdańsk-Karczemki w stronę Gdańska. Stoją też kierowcy w stronę Gdyni za węzłem Gdańsk-Południe. Zakorkowana jest w stronę Krakowa droga krajowa 94 Wielka Wieś-Modlnica. Stoi w tę samą stronę Krajowa 7 zerwana Michałowice. Dziś drogowcy częściowo zamkną jedną z głównych ulic w Olsztynie. Chodzi o ulicę Kościuszki w pobliżu skrzyżowania z Piłsudskiego. Przez miesiąc kierowcy, którzy jadą w stronę dworca, nie będą mogli przejechać odcinkiem od Reja do Kościuszki. Drogowcy otworzą za to równoległe skrzyżowanie Głowackiego, Piłsudskiego, ale będzie ono prowadziło przez plac budowy. Zamknięcie części ulicy Kościuszki wiąże się z budową nowej linii tramwajowej. A kolejne wiadomości z dróg już za godzinę. Radio Nawigator Trójki. 6:30 na zegarach, czas na serwis. Romuald Wójcik. W ciągu poprzedniej doby w Polsce stwierdzono ponad 27 350 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 502 chorych. Najwięcej nowych przypadków choroby odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. W ocenie Ministerstwa Zdrowia widoczna jest lekka stabilizacja liczby infekcji. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest wciąż dynamiczna, powiedział wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Wiceszef MON podkreślił, że obserwowana jest delikatna stabilizacja, ale to nie usypia czujności polskich służb strzegących granicy, bowiem kolejne ataki z terytorium Białorusi są prawdopodobne. Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy przyjęli wspólne oświadczenie z okazji 30. rocznicy uznania niepodległości Ukrainy. Andrzej Duda, Gitanas Nausieda i Wołodymyr Załański odbyli zdalne spotkanie z tej okazji. 2 grudnia 1991 roku Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na sport. Dariusz Urbonowicz. Dzień dobry. Znamy już 7 z 8 ćwierćfinalistów Pucharu Polski PZPN. Wczoraj awans zapewniła sobie Wisła Kraków, która 3-1 pokonała w Łodzi Widzew. Wcześniej wyłoniona 6 to Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa, Olimpia Grudziądz, Górnik Kłęczna i Arka Gdynia. Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie przełożonego spotkania Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze. Niestety nie było niespodzianki w Paryżu. 27-32. Vive Kielce nie znalazło sposobu na zdeterminowanych i ostro grających szczypiornistów Paris Saint-Germain. To druga porażka Kielczan w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ale i tak przewodzą w tabeli. 9 grudnia czeka ich wyjazd na mecz z FC Porto. A teraz sporty zimowe. O 18:00 dzisiaj kwalifikacje do Pucharu Świata w skokach, oczywiście narciarskich, i to w Wiśle. Czekamy na przełamanie polskich skoczków, bo w dotychczasowych konkursach w Nizhnym Tagile i Ruce nasi nie popisali się. Może skocznia Adama Małysza będzie im sprzyjała. A teraz przeskok za ocean. Świetne otwarcie sezonu Marka Odermata. Szwajcar pewnie triumfował w pierwszym supergigancie. Miał 78 setnych przewagi nad Matthiasem Mayerem z Austrii. Na trzecim miejscu ciekawostka. Pierwsze podium Broderika Thompsona. Kanadyjczyk znalazł się po raz pierwszy w czołowej trójce, a to był jego 48 start w Pucharze Świata. Dziś na trasie w Beaver Creek, drugi z zaplanowanych supergigantów, panie natomiast będą ścigać się w zjeździe w Lake Louise. W biatlonowym Pucharze Świata wczoraj sprinty w Östersundzie na 10 kilometrów. Wśród mężczyzn wygrał Sebastian Samuelsson ze Szwecji, a Polacy wciąż rozczarowująco słabo. Najlepszy Łukasz Szczurek był 88. Panie miały do pokonania 7,5 kilometra. Najszybciej na metę wpadła Austriaczka Liza Teresa Hauser. W jutrzejszym biegu pościgowym z biało-czerwonych wystartuje jedynie Kamila Żuk, która zakwalifikowała się dzięki 41. lokacie w sprincie. I na koniec wracamy na polskie parkiety i dwa wyniki ekstraklasy koszykarzy. Start Lublin przegrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski 77-88, a w Gdyni Asseco uległo Zastalowi Zielona Góra 73-83. Zwycięstwo podsumowuje trener Zastalu Oliwier Widin. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że zwycięstwo, jestem bardzo długo trener, że wiem jak to jest po tych przerwach. Jest jasne, że w ataku potrzebujemy trochę czasu, żeby się złapać, a to jest raczej na drużynę przeciwnika, bo przecież dalej przejść kilka punktów do ostatnich 20 minut. A myślę, że zagraliśmy dobry mecz. To wszystko w sporcie na teraz. Do usłyszenia o 8.30. A ode mnie teraz już słów kilka o pogodzie. Piątek na południu. Pogodny, choć rano i wczesnym popołudniem na południowym wschodzie może poruszyć śnieg. Na północy zachmurzenie umiarkowane i dużo, również z przelotnymi opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu spadnie nawet 7 cm białego puchu. Temperatury maksymalne dziś od minus 1 stopnia do 3 na plusie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Nie strasz. 6.38. Prasowanie w Trójce. Dokładnie tak, mili państwo. Zaglądamy do gazet. Magazyn Polska na pierwszy rzut. Strona 20, 21. Lokatorka. Film inspirowany tragiczną historią Jolanty Brzeskiej trafia na ekrany polskich kin. Lokatorka to jeden z najbardziej wyczekiwanych polskich tytułów filmowych w tym roku. Obraz trafi do kin już dziś, zaś historia przedstawiona w nim jest inspirowana prawdziwą, tragiczną historią Jolanty Brzeskiej, ikony walki o prawa lokatorów bezprawnie wyrzucanych na bruk. Śmierć Jolanty Brzeskiej wstrząsnęła Polską ponad 10 lat temu. Do dziś, mimo intensywnego śledztwa i wielu zwrotów akcji, nie wiadomo, kto przyczynił się do tego okrutnego morderstwa. Murale z wizerunkiem Jolanty Brzeskiej przez lata pojawiały się i pojawiają nadal w wielu miejscach Warszawy. Więcej o filmie, ale także o samej Jolancie Brzeskiej poczytają państwo dziś w magazynie Polska na stronie 20 i 21. Ważny film, przypomnę, Lokatorka wchodzi dziś do kin. Teraz już Gazeta Polska codziennie, strona 12 i słów kilka, naście, a nawet 10 o święcie. Tym jutrzejszym. Gwarkowie, lisia kita i skok przez skórę. Święta Barbara, której święto obchodzone jest tradycyjnie 4 grudnia, to patronka górników, geologów, no a także innych osób zawodowo zajmujących się pozyskiwaniem paliw kopalnych. To bodaj jedna z najpopularniejszych świętych Kościoła katolickiego, której kultu nie zniszczyły dekady PRL-owskiej ateizacji. Czytamy w Gazecie Polskiej codziennie. Dalej też znajdą państwo w tym artykule informacje o tym, jak obchodzone było i jest to święto, dlaczego jest tak ważne dla wielu, o karczmach piwnych, o combrach babskich, o biesiadowaniu, no a także o rajdzie Barbórki. Więcej na stronie 12 i 14 Gazety Polskiej codziennie, w której znajdą też państwo bardzo krzepiący dodatek. Duma i szacunek, przedstawione są w nim prace dzieci i młodzieży z podziękowaniami dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji, którzy dzielnie bronią naszych granic. Przepiękne, pełne serducha i zaangażowania i takiej szczerej radości prace najmłodszych na kilku stronach w dodatku do Gazety Polskiej codziennie. Drodzy państwo, dziś też można, nawet wypada, zaśpiewać 100 lat pewnemu dżentelmenowi, który świętuje 44. urodziny. O tym poczytają państwo na ostatniej stronie Superekspresu. Nie zepsujcie Adamowi urodzin. 44. urodziny. Dziś właśnie ta magiczna liczba urodzin wypada Adamowi Małyszowi. Dziś też rozpoczyna się Puchar Świata w Wiśle Malince. No i można sobie wyobrazić, że najpiękniejszym prezentem od młodszych kolegów byłoby polskie zwycięstwo na przynajmniej podium biało-czerwone na skoczni imienia dzisiejszego szanownego jubilata. Adam Małysz chciałby, myślę, jak my wszyscy, odwrócenia fatalnego trendu z początku tego sezonu. Jego młodsi koledzy poskaczą w ten weekend w Wiśle na skoczni K120. Więcej o urodzinach poczytają państwo w Superekspresie na ostatniej stronie, a pod numerem telefonu 2273 może zechcą państwo zostawić życzenia dla szanownego jubilata. Adam Małysz dziś ma 44. urodziny. Panie Adamie, wszystkiego co dobre, dużo zdrowia, no i sukcesów w pracy na co dzień. Trying to keep whisper every waking hour. I'm choosing my confession. Pora na trójkę. Thank you. O poranku słuchają Państwo radiowej trójki, 6:49 na zegarach. Sklei, wywierci, dokręci, podmaluje, uszczelni prawdziwy majsterkowicz. Nie boi się wyzwań, co to to nie, każdego dnia. Tak on, jak i jego skrzynka z narzędziami w pełnej gotowości na nowe wyzwania. Kto jak nie on pierwszy zaradzi i pierwszy naprawi? Takim białym wierszem można byłoby uczcić dzisiaj świętujących, a dziś, drodzy Państwo, 3 grudnia, Światowy Dzień Majsterkowicza. No i właśnie to dobry przyczynek do tego, byśmy porozmawiali o naszych bohaterach, technicznych bohaterach naszej codzienności, tych, którzy prawdziwych wyzwań, tych mniejszych i większych, nie unikają i od nich nie stronią. Więcej o majsterkowaniu, o tym, czy lubimy majsterkować, już teraz Przemek Cięgotura. Majsterkuje pan trochę? Oczywiście. Majsterkuje przy radiu, przy trójce. Zestaw śrubokrętów przy wkrętaku. Krzysztof Prędota, sklep dla majsterkowiczów. Kątownik, no bo potrzebujemy jakiś regał ustawić. No wiadomo, na pewno młotek, kąpinerki. Jakieś szczypczyki takie małe, żeby coś tam przeciąć. Niestety nie jestem masterkowiczem. Co? Nie jestem masterkowiczem. Nie jest pani masterkowiczem? Nie. A coś przykręcić, coś wbić, jakiś gwóźdź? O, nie bardzo mąż to robi. Ma zaplecze, ma narzędzia? I to znaczy raczej tak. A mąż jest dobrym majsterkowiczem? Bardzo. Jeśli ma chęć, to sobie poradzi. Ja mam dużo klientów wśród kobiet. Mówi, że mąż gotuje zupę, a ona robi... Przykręca kątownik, wzmacnia szufladę. Czasami majsterkuję, zdarza mi się. Co ostatnio? Przykręcałam półkę do ściany. Majsterkowanie jest modne i dziewczyny się biorą za to. No tak, jak to mój tata mówi, jak kiedyś będę miała męża łajzy, to będę musiała umieć sobie to wszystko sama zrobić. Nikt tego nie zrobi za mnie. Jeśli jesteśmy przy kontakcie, no to próbnik na pięcia. Taki podstawowy za 5, 6, 7 zł, żebyśmy sprawdzili, czy jest napięcie no, przy tym kontakcie, bo niestety prądu nie widać, a jest niebezpieczny. Pamięta pani takiego człowieka, Adam Słodowy? Oczywiście, że tak. Pierwszy majsterkowicz Rzeczpospolitej. Wspaniały człowiek, oczywiście. Właśnie 98. rocznica urodzin dzisiaj jest. Bardzo wartościowy, miło się go wspomina, naprawdę. Półka zrobić w ten sposób, że ostrym scyzorykiem pociąć duży korek na plasterki i z korka zrobić koła. Ach, jeszcze taśmę taką srebrną, tak zwanego MacGyvera. Taka szara. A handlowo to jest taśma uniwersalna. A pan lubi sobie trochę pomajsterkować? Lubię. I to dlatego mnie pan zaczepia? No właśnie, jest Światowy Dzień Majsterkowania. A co mam zmajstrować? Majsterkowicze wszystkich krajów, włączcie się. No tak, jak najbardziej. Trzeba sobie radzić, prawda, w życiu. Trzeba sobie radzić, a jak to wygląda u Państwa w Światowym Dniu Majsterkowicza? Pytamy, czy Państwo naprawiają, majsterkują, czy może jak coś już się zepsuje, kupujecie Państwo nowe w najbliższym sklepie? Bardzo rozbawił mnie temat majsterkowania. Polak to nie ma za bardzo wyboru. Przecież jak zanim się znajdzie kogoś, to zrobi najprostszą rzecz, a potem jak przyśle rachunek warty połowę pensji, to naprawdę łatwiej pójść kupić nawet chińskie badziewie, typu wiertarka na jeden raz, zrobić swoje i wychodzi 10 razy taniej i nerwy się oszczędza. Także my Polacy nie mamy wyboru, jesteśmy majsterkowiczami z przymusu. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. 2 2 7 3 Państwo majsterkują, czy jak już coś wali, pali, psuje, to jednak do najbliższego sklepu, a może kupują Państwo wtedy w internecie karmnik na przykład, czy sami Państwo zbijają z desek tego, co jest pod ręką, czy jednak te kupowane w marketach budowlanych. 2 2 7 3 Czekam na Państwa głosy także w tej sprawie. You couldn't find your peace within the bitterness that burns. For the sleeping dogs that lie forever to return, forever to return. Gone but not forgotten, you cut me down just to watch me bleed. Gone but not forgotten, I gave you.